Cerul mi-a deschis oborul, le lui doamnele. Au pornit cu plugușorul îngerii prin cer. Merg cu pluguri de oglindă și de juvaier. Toți luceferii colindă, le lui doamnele. Vântul suflă cu lumină, le lui doamnele. În buhai de lună plină, legănat înger. Patru heruvim cu glugă albă de oier. Sub ferești colinde-n drugă, le lui doamnele. N-au venit cu greu la poartă, ci au rupt din ger. Stele mari ca să le împartă, le lui doamnele. Și-n gustar de roade grele, le lui doamnele. Va fi câmpul cer de stele, dolmit sub cer. Numai tu aștepți întindă, le lui doamnele. Suflete fără colindă și fără prier. Niciun cântec alb nu vine, fâlfâind mister. Cu o stea și pentru tine, le lui doamnele.